بیل مستا د مینې کلا پوزان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین قابل مستا د مینې کلا پوزان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین عاشق میکلا په پاک رسول الله باندې خواند صدیق میکلا جانان او په عثمان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین صدیق میکلا جانان او په عثمان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین قابل مستعد میکلا پوزان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین غیرت کلرت خلای د عمر بن خطاب غیرت کلرت خلای د عمر بن خطاب علی غندی په دمر قهرمان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین علی غندی په دمر قهرمان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین قابل مستعد مینې کلا پوزان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین اصحاب می محبوبین کلاو په ورستل اصحاب اصحاب می محبوبین کلاو په ورستل اصحاب داستا په هر محبوب او هر جانان میکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران میکلمین داستا په هر محبوب او هر جانان میکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران میکلمین قابل مستعد میکلا پوزان میکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران میکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران میکلمین کافر او منافق ملا نور هم لفهم بد کلا کافر او منافق ملا نور هم لفهم بد کلا چتا منی پدا سی مسلمان نکلمین پدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین چتا منی پدا سی مسلمان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین قابل مستعد میکلا پوزان نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین هلک میکلا د کوپر محافظ مستا د دین کلا هلک میکلا د کوپر محافظ مستا د دین کلا پډال نزا او تورا او کمان میکلا مین پدا میکلا پر خدایا په قران میکلا مین پډال نزا او تورا او کمان میکلا مین فدا میکلا پر خدایا په قران نکلمین قابل مستعد میکلا پوزان نکلمین فدا مکل پری خدای په قران مکلمین فدا مکل پری خدای په قران مکلمین بلبل مکړه د مینې د رحمت وزرې راکړه بلبل مکړه د مینې د رحمت وزرې راکړه بلبل مکړه د مینې د رحمت وزرې راکړه دا ستاد زیب او حسن په بوستان مکړه مین پیدا مکړه پری خدای په قران مکړه مین دستا د زیبا او حسن په بوستان مکلمین فدا مکل پر خدای په قران مکلمین قابل مستا د مینې کړه پوزان مکلمین فدا مکل پر خدای په قران مکلمین فدا مکل پر خدای په قران مکلمین اقمل مکړه په حق باندې می تنظرې زرې کړه اقمل مکړه په حق باندې می تنظرې زرې کړه اقمل مکړه په حق باندې می تنظرې زرې کړه چې حق وایم په دغه سیبیا چې حق وایم په دغه سیبیا مکلمین پیدا مکل پر خدای په قران مکلمین چې حق وایم په دغه سی بیان مکلمین پیدا مکل پر خدای په قران مکلمین قابل مستعد مینې کړه پوزان مکلمین پیدا مکل پر خدای په قران مکلمین پیدا مکل پر خدای په قران مکلمین.